نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله رب العزة انسان ته قران کریم کې ډېر د عاجزې او د تواضع تعلیم ذکر کړي په دې ترتیب سره او په دې طریقه چې د لوی لوی کائنات وګوره چټول ستانه لوی دی انسان کاغه اسمان ندی کزمه کدا او کنور او سپوږمې دی او که غرونه دی او دریابونه دی او که ونی دی دا ټول ستانه په بدن کې زیات دی الله ولا زیات طاقت او قوت ورکړی دی او هغه ټول الله ته په سجده پراته دی عاجز دی نو دا عاجزی خو تعالی په کار وای چتابان دی الله دا غینا زیات احسانات کړی اغیله صرف باډه او بدنونه لوی ورکړی لیکن دا غاصل برکت نه خالی دی چا عقل دی او هغه زبان دی چې خبرې پکې اغه د انسان فضیلت ته چې الله ولا ورکړل دي د دې احسانات او شکریا پتا باندې لازم ده او چې څومره ته د الله تابعداري کوي نو څومره به د الله عزت سیوا کوي یو عمل سره د انسان عزت زیاتیږي قدر یې زیاتیږي و عمل داسی چې انسان مخ کې داوی پورا په بنیاد باندې ځان پوهی کی چلا رب العزت خو زمانہ عمل غواړي عبادت غواړي پله بندگی غواړي جدا وسنګ کوما زکه چې ډېر غلطي او خدایي کوون کې ما یې رب ما کې دا کمزوري په ما کې دا نو تاسو را دې ورو خدای فکرې چې الله رب العزت په دې عبادت کې زمانه قصور او کوتاهی رانشي نو کله چې ستا عمل په دې طریقه باندې په دې فکر او سوچ باندې او سوال مو کې چې الله عمل توفیق راکې په دې عمل کولو کې دا ډیر لوی کار دی ستا د رضا کار دی تا سره د نزدېکت او د قبولیت یو لار او طریقه ده یا الله په دې کې ما سره معاونت وکي که دنیا په کار کې غلطي وشي خدایي وشي نو هیڅ خبره نه ده هغه سي پاتې خبرې دنیا کې کچر د آخرت په یو عمل کې انسان دوکش نړیړ له نقصان کیږي نو قرآن او سنت مونږ ته د عمل او د عبادت او الله سره د نزدېکت چې کومه طریقه خي نو داوي چې ول خو په عمل ځان پوکه او د عمل الله رب العزت تا استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې خولې دي چې هغه تا وګوره هغه د عمل څنګه کړی دي او چې څه کړی دي هغه ټول تاسو ته را نقل شوی دي را رسیدلې دي هم محفوظ طریقې سره مدام نشه ویل چې مونږه نو مونږه دا غمیان کړي را فاصله ده مونږ دا هغه د عمل نه خبر یو نه هغه الله رب العزت تر قیامت پورې جاری ساتلی دي یو هو په عمل کې دا فکر او سوچ دی چې هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي بل بګه دا سوچ دی چې عمل دی وکړه زړه دې خوشاله شو یقین دې راغی په الله باندې او راتلون کې وخت دې نورم شوق پیدا شو چیرې دې عمل کې خما ته ډیر سرور حاصل شو ډیر اطمینان حاصل شو نو راتلون کې وخت کې هم هر عمل چیز به په دې طریقه کومه دې کې خډیر لذت ته دې کې خډیر حلاوت ته دې کې خډیر برکت ته دا اصل کې عمل لې چې الله تقبلي قرآن کریم ذکر کې سورۃ النساء په یو آیت کې چې فلا وربک لا یؤمنون الله سوګن کوي چې اسه بزان تمومنان وای زانت مومن ویل مسلمان ویل متقی ویل پرزگار ویل سگرانه نه ده هم به په جبا باندې وې هم به تنه کتاب ډکې ولې په دې خو انسان ته سمرتبه نه حاصلې چې الله رب العزت په نس باندې د تدانم حاصل شي دا مرتبه حاصل شي نو دغه اصل ایمان او اسلام نو الله رب العزت ویلو چې زما دي قسمي چې تاسو صحیح مؤمنان نشئ کېدی سو پورې چې تاسو کې د ادري صفاتونه نه راغلي حتا يحكمو کا فيما شجر بينهم اي پیغمبران چې سو پورې ته حاکم نه منلې په خپل مینس کې چې زمونږ فیصله به تکې زمون په تابان دی یقین دی تابان دی او می اعتماد دی یو دا شرط وای مونږ ایمان په دې راوړې محمد رسول الله سمانا چې زمونږ هر عمل با رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې چې د سنت رنگ پکې نو هغه عملي مقبول وي الله تعالی او چې د سنت رنگ پکې نه هغه پر رسم او ریواجی نو خسرت دنیا او الاخره دنیا هم سزان او کړه او اخرت هم نشته نو یو بدا شرطي ذم بدای ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا چې کله عمل وکړو په خپل زړونو کې تدغه عمل نه معمولی غونتی تنگواله نه محسوس کوي خوشاله شي په دې باندې ډېر خوند وکړو ډېر خیر او برکت وکړي ويسلموا تسليما ادريم دا شرط چې وعده وکړه الله سره چې څه شوي دي هغه شوي دي نه پويدو تیاروا جهالتو اوس به ان شاء الله چاري او عملي کنا نغه په سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې کوم بس دا عمل الله غواړي د انسان ولې دا خپل عمل قدر دی دا خپل عمل تډیر درون قتل دی عملم په دې باندې درنیږي چې ته تډیر درون ګورې او ډیر په عزت سره یو کې چې دا زما د رب پیغام دی داغه د طرف نامون تا نازل شوی دی مونږه بنديان یو ډیر کمزور یو په مونږ له عمل توفیق راکړې دي دا د عمل مقام دی دا د عزت مقام دی نو که انسان د آخرت لپاره په عبادتو کې په دې اعمالو کې یو عملو کی او خو په سوچ او فکر باندې خو په طریقه باندې او بیا په هغه باندې خوشاله شي دا د مسلمانانو عادت ته او د صفت ته او د خصوصیت ته معمولی ونته عملي معمولی وته ځکوای چې اسی دنیا کار انسان په نظر کې راولي چې مل مراره یا دلری نمرګره راغې تا تخپل سیټ پرې خود صرف د دې لپاره چې د دې احترام وشي مسلمان دی مؤمن دی الله ویلو چې عزت به کوي مشر دی ادب به کوي او په دې کار باندې تډیر خوشاله شوي چې شکر دی الله چې مالې توفیق راکوم زمانه دی دیو بنده اکرام واغستم په دې خوشاله شو دا عمل شو ولیکتا یو دغه سي عمل وکړ واستو بیا خپل ایمان وي چیرې دته مې سره ځای پرې خودو دې زمانه په سبان نه خده نو بس عمل ته سپکو کاته کنه نو دا تا د خپل عمل قدر او نک عزت او نک بلکې تحقیر دی او کو دین من شوي دا دا مکو دغه سه کده دی دنیا کارونه دی تا ته خبر را رسیدلی وا چې نبی علیہ السلام د ازواج متطهراتو نه تپوس شو چې نبی علیہ السلام په کور کې څه کار کوي ډیر وخت نه تیری ونه دا چې کوم وخت تیرین دې کور کې څه کار کوي مزاج متطهرات وی چې فی مهنت اهله د کور کار مار کوي زی پاک کړي جارواله لوخه وینځله فی مهنت اهل دا کار کوي نو تاوی چې دا د پیغمبر سنت دی دا د پیغمبر شان دی زبدا سنت تازه کوما او چې تام پاک سنت باندې عمل وکړو فلکور کې د سکار وکړو د دنیا کار دی وکړو لوخه لرګې زی جارو ز کپڑا وینځل یا ارسو چی خو پا دی نیت باندی چی دماغ واجت نشتا خلق شتا دی او تاوی چی دا نبی علیہ السلام کری دی نو دماغ دی سر محبت تی چی مام دا سی اکڑی نو دا تا دی یو عمل قدر اوکا عزت تی اوکا نو اللہ با دی اوچت کی اللہ با دی لمرتبہ در کی چستا دی پیغمبر دی سنت سر دمر محبت تی او تپوس دی اموکا ابو صبکاری کنا چې نبی علیہ السلام ویلو ما جعل الله دان الا جعل له دوان الله تاسو یو مرض په دنیا کې نه پیدا کړي مگر غیله علاج پیدا کړي دي نو مرضونه ډيري سخه بدني کنا او روحاني وي نو بدنیو د پاروم الله علاج پیدا کړی دی او روحانیو د پاروم الله علاج پیدا کړی دی په یو جهاد کې نبی علیہ السلام لیګلی او صحابه کرام په خپل نوتلې هغه کې یو صحابي زخمی شو په سر باندې نو د مرګرو نه تاسو کو چې زه هډیر سخت زخمی ما نو که زما غسل ته ضرورت راشي او زه دې په ځای باندې تیمم وکم نو دا به جایز نه وي نه بس علم بنو وخت کې غیته دې خبرینو نو بس هغه غسل وکړو زخم ته وبلالې نو مل شو نیټه به پورا او اسباب الله پیدا کړی چرالو نبی علیہ السلام ته واقعیا وورولا چې داسې چلو شو نبی علیہ السلام ډیر غوسه شو او وی چې قتلوه قتلهم الله دا هو دی قتل کو الله دې هلاک کی او بیا وی چې انما شفاء الای السوال دا په انسان کې یو مرض دی ناپوی جهل دې په اروم الله علاج پیدا کړل دي چې سوال دی چې نه پويږي نو تاسو کوه دا د دغه مرض علاج دی کنه نو صحیح مسلمان هغه چې هغه تاسو کی نو ځکه صحابه تاسو کړو چې نبی علیہ السلام کور کې سکاري نو هغه وته وي نو بیا صحابوم پاغي باندې عمل کوم وی نبی علیہ السلام بکور کې کلا خپل سپلے غندله چپله به غندله چې کوم ځای بشلې دلیو پجامه کې نو هغه به گیند کو ولې دورا سوند کو نه هنو ډک کنه دې جامو یو جوړه به وایا ته هغه بیا دا هغه مرمت کو کنه او یو داس انسان دی چې هغه وی لری کوي مونږ نو وی خزه جوړه دا و د خزو کار دی ګندل هغه کوي جارو هغه وی کنه دا بی عزت انسان دی مَیُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُّکْرِمٍ چله دل عزت نور کې نسوک بوله ور کې چې د پیغمبر یو سنت تسپګوري او ځان و تډیر غټ ښکاری چې د پیغمبر نډیر معزز یما او ډیر درن یما غټ پختون یما نو زما په تزان بد ښکاری چې ذکر کې جارو اما چې دا خان سامه دی مونږ دې خبرو تبا کړو ها مونږ دې تنګور چې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ډیر د عزت کار دی مونږ خپل وقار تا چې بناوټي ځانم وقار جوړ کړی دی هغه خپل مشرایتا چې ګور مشرانو ځان لکارونه یو استا مشر نه تیر شوی دنیا کې تا ته په دې عمل باندې ځان بد نخکاری تباله مسلمان او معزز به ته خدای آسمان نو د زمکو د دې سيزون نډیر وړوکه نو ولید الله حکم تا د پیغمبر سنت تسبق ګوري دغه انسان بی عزت دی ښا توبه الله وی چې زی بی عزت کما ناغله وسو که عزت ورکی او زی ولی بی عزت کوم زکه چې زما د دین بی عزت کی دی زما د پیغمبر بی عزت کی زما د دین یو کاری چې ما او تویلی چې اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم کله چې کورونو ته ځین السلام علیکم وایم نو دی په دې باندې بدو غنی باغی به موږ سلام وایو سلام خو دعا ده ازمون د زړه ناغي ته دعا نه خيږي موږ وایو چې یو جوله خیری وته وکړو موږ له وینه غواړو چې موږ وایو چې السلام علیکم ستاله زکه نه غواړي چې ستا کور دمخانه ده هغه کې نور کوم د دین کارونه دي چې سلام بابا کې راشه هغه کې خو سلام زیتان نه فرېخه نو دا زکه ستا زړه نه غواړي ښا چې السلام علیکم وایما پور هر سنت پورې داخله خان دي نو دین او مونږ اندازه لګو چې لکه مسلمان شته دنیا کې هغه عمل نکول خدان لی او مرتب ګنا دی کنه او چې تور پورې او خان دې استهزاء او کې نه دا خو بل څه جوړ شو دا وین کته ته وای چې نبی لی اسلام ویلو چې ما اسفل من الکعبه نه فنار چې د دې ګټونه جامع پا قطع شوانو او پور کی سوزی چی نبی علیہ السلام ویلو چی لا نسب ساقین دی نمی پندے پوری خپل لنگ یا خپل شلوار ناغیوی عرد دا خو چی دا بند کخی نو دا غدا سی لندی لندی پینسی من خو سو کخیان نیو زان تباس کار وګور دا خبره باندې نکول هغه عمل کول یا نکول خزان لشي او سنت پورې باندې خاندل نه چې نبی له سلام یو یو کلمه ویلی دا دومره قیمتي حضرت ابو رضی الله عنه ما ته وی چې من یاخذ مني کلمات سوک دی چې زمانه بعد آیا او سو کلمې واخلی قلت انا یا رسول الله ما وی چې زناستم کنه ما بل کار نشتا نو ما ته پینځه خبرې وکړې نو ولې دا وی چې اتق المحارم تکن اعبد الناس د حرام نه ځان ساته مستانه بل عبادت گزار نشتا ته لوی عابد دې حرام نه ځان ساتي دویمه وی چې احسن الی جارکان دویمه وی چې پاره حسابان دي صبر وکړه چې الله سو مقرر کړی دا ورضا بما قسم الله عليك بما قسم الله رضا شه پاره سو چې الله ستا په نصیب کې لیکلی تکون اغنا الناس تو بدار چانا مالدار ہے ولی عجت با دی نئی بی نیاز او ہے چاہتا والا سننی سے چتا دا اللہ پا برحبان دی سبا روکا و رضا شوی تکن اغن الناس تا عمر مالدار باڑو سوکی نا تکا مالدار و جس عمر مالداری گی نو دورا زان خلی تا ٹوک رہی چی تو بخدا سو نبی اللہ نبو لیزتی امدغا سکی چی زستا خوخا ندکا نا نبی خریرانا نو دا جزان او غریبان او کاریگر او مزدوران بناستی او راکا گی با اده جذب دا غسی چنز ما مال جدا دا غا تیار شوی دا دا توره او بودی دیتا خو مالدار نشوی لکنا چه تصور مالدار کی گی نو دمر محتاج کی گی سکون دی نشتا خوب دی نشتا آرام دی نشتا دا حرام مالکا نخوا او دریم دغاوی چه احسن الى جارکا تکن مؤمنن پلگاوندی سرا پلوسی سرا وقتی روان گزارکا شور از وگو سرا مکا نتبا مؤمن سی مؤمن او سلورمیوی چه احبا للناس ما تحب لنفسکا چه کم شیده زان ده پاره خوخ ده نو اخپل درور مسلمان ده پاره هم خوخ کن نو تکن مسلمان تو کامل مسلمانی اپین زمی داوی چه لا تکسر زحکا دیر پا بق بق مخان ده فین نکسرت زحکی یمیت القلب زکا دیر خنده چه داند دی سر ظلمل کی گیم ودن که خدا غزلو کنه چه طول بدن اغیط محتاجه چه اغا ملشی او داغن اغا خپل روح اوزی وی دا پینز خبری را توکلی ری قیمتی وی نو یو یو خبر گوره دا نبی علیه السلام ملغلر دا پا دی بانده منت سمر اجر و سمر درجه و مرتبه ملاویگی وچه منگه دیر پا قدر و پا عزت سرا چدا در رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عظیم الشان انسان اشرف المخلوقات دا غد خلی مبارک نراوت دا نو یا اللہ زدی سنگ قدرو کما دا دی انسان عمل دی دی سر اللہ تنزدی کی خودی بلی غاری تو گورا چه داغه انسان بس حالی چه اغا خبر شی چه داغه یو سری ما شم پیدا شو عقیقه و لوکڑا پا سنت طریقه بانده که نو او چه پیدا شو نو سو که خبر کردی نو گورا ولی خامخا زنانو گرزی پا کورنو باندی اپا که زن لزیر واخلی دمراولی نو ساخنیو کی دا ساخنی پا که داو کنو خواه سار بخل قلاچه مینوز کل استر که بینوی غلو لی اڈم با دماما کلا اگر کسو چل شوی دی یا خدای تو بازی مرگر و خبدا سی الفاظوی چا مونگ نشوی لی کنو دا یو پلان زیه شوی دی دی په دې تما باندې او چې هغه دې خبرو سره سخیالو نساتی اسو خبر نکی نو بس دا خبره ورپسې کنا وستا جوړ سوک نو کنا کنا ولي په دې یری دی چې سبب ما ته وې نو زبې تل اس کومه دا خبرې یې سر یې په سنت باندې عمل وکړو نو تو اللہ پی غورونا ورکے تو زن تا مسلمان وے یا چی حقیقی اکڑا پو مرض باندی پا صحیح طریقہ نو تار پسی خبری جو لکلی چی دا ملا سوار لسم شرم ولی دو یہ دا خلق دا سوئی خوا سنت تا شرم ہوئی تاوی نوی کارونا شورو شو خوا تاوی نوی کارونا ندی زال کارونا ندی پتا تی نی خبارو تا پا دین که یتیمیه تا دخپل دین نه خبرو اگر که تو مولایه استا مولا توب دغا ده چه پلار دی امامو او هغه مړ شو نو محلی والا را جمع شو او تاله پټکی او تاله چې شکر دی چې خلیفہ پات شو ته دغه ملایخه ته د سنت نه څه خبرې ته د سنت د مقام نه څه خبرې تا باندې خدا حق هر یو اواز بدلګي چې څوک په سنت عملو کی درې ما خامون کی جمعون کی سلوختیون کی نو ته خلق ته بیا وای چې وګوره کنه دا ګمرا شوی دی کنه ها خلق یو سکی او دی بل سکی دا دین د خلقو دی دا حال لخا نو دا مسلمانی چې د پیغمبر په سنت دومره بدو غنی بد رده ور پسې کوي او بیا پکې وی چې را دې براولو چې خبره وته وکو چې بیا دا کارونه کی او هو او چې دینه خبر شي چې دا د جمعه ته د قران درس شروع شو عالم یې راوسته دي او بیا به مشورې او جرګې به یو منسوبي وي چې دا ځای راته وي نږدې کار شروع شو د دې خو سبندو بس په کار دی نو بس الی به دمه کوي چې هغه شی ختم کی ښه دا له دې زمانی مسلمانان دي کنه ښه او عوام نه یاد عوام جزان خدای نه یریږي زله کې سن سه یارشته د الله او د الله د کتاب او د پیغمبر خدا چې دي کنه چې دا جریشي وی دي دا ټول نقصان د دی خلکو دی ورته په قران باندې ته ته یې چیرنن درس شو ډیر زبردست ادا سه خبرې پکې را لې پرې دا وې سړی دا درس دی بغیر د اولیاء او نه بل خبره نشته اولیاء کې پیچې لګایې اولیاء و بیزتی کوئے قبرن و بیزتی کوئے تو اللہ خدا ومن یحن اللہ فما لہو من مکرم دا اللہ بیزت اکڑی دی دیل سوک عزت نشور کولے اوہ پل مقتدیان بے عزت کئی دکا چیغی ہوتا کتا پورتا کی گا نا دا عزت تے تو اللہ خدا دا سی عزت تے چی امام وطوئی مشر وطوئی نیتی ور پس تڑلے دے او چکلا سا پروگرام راشی سا موقع راشی امام استاد بولاری علیہ سبی پنامی خی چی جی بس چتا سنگا خواہی ناسی بکونو تو وقت ہے ومن یحن اللہ فمالو من مکرم زمونگا دین دا سنو زمونگا اسلام دا سنو خدا دا اگا باز دا چی دا بودای لاس لرن وارسی والا خراب کرو نپوی دا غیوی چی دا سرا احسان کو ما خوا سرا عبدی و سرا وکرو دی نپوی گی پا دین بان خدای بنده دا پیغمبر والا والا خبره لگی لگی خبری ستا پا عمل کی نشتا چه نبی علیہ السلام ویلیو چه عشرم من الفطرتی دا لس سیزونا خود فطرت سیزونا دی دا انبیاء و سنت تی دا ٹولو نگوار دا دا نظر نکم مگنے قص الشارب و اعفاء اللحا بریت اغسطل او گری اگدول و السواکو مسواکو احل و استنشاق الماء او پوز توبه چول پاو داس کې درې زلا غوتوال پکې نشتا خلکو ځان راوستي حدیث کې دې ذکر نشتا صرف باچو او پینزم وقص الاظفار نكون کټ کول کم از کم چې جمعې یوې جمعې بلې جمعې ته ته اندازې وکړه وغسل البراجم د دې کوته دا بندونه چي دي کنه صحابه خو ډیر کاریګر او ډیر هر وخت به داغي بدی دی کی بیا اخرین ختیو دې ته براجم وای نو دا وینځل ونطف الابت او ترخونو ناویخته استل دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د انسان نه داسې ملغلره جوړی چې دنه بوی نزی انسان و سره خوا کې تنگ نه وي ملائک و سره تنگ نه وي دی ویلو وحلق العانتی او زیر ناف ویختو دی باندې ډیر وخت نه اړول احادیث او سلویخ ورځ راغلی دی چې دې نزیات نه وي صفائی د انسان ګور و انتقاص الماء او په دا سب باندې لګي او به استعمالول شغلار نه چې وبو دورو به نه نه وګور دا اگر اوی وی زما پکې یو ير شو ا دې نه هم یاد کړو دا هم پوره خبره موږ خو یونه شو یادول نو بل راوی وی زما دا خیال چې مزمزه او چې خلی تدریز له وبا چول دا او بل راوی وی چې نه د ماشوم ختنه او سنت کول په مراد باندې کنه نو موږ خو علم د دې د پاره کو چې د نبی له سلام یو یو خبره په نوسی باندې راوخلو چې دا رانه یې رانه شي دا رانه پات نه شي چې الله زمون په دې عمر کې او په دې عمل کې او په دې کاروبار کې خیر او برکت واچي خنو چې یو انسان کلونه تیر شي او داغه دا خیال نه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سنت عمل وکما بلکې داغه خیال په دنیا کې په تنخوا سره خیالي د نکاح پیسو سره خیالي د ختم شریف سره خیالي او تویشنې کې بلډینګونو باندې ګرځي د الله کتاب یې پرې اړای کې یې خېده توبه دا مسلمان دا ځکه مونږ ډیر زیات پریوتو او رسوا شو ملکونه را پورې خان دي زمونږ د دین مشران داسې دي چې هغه ځان د دین نه خبر نه دی اړه بالکل ځان باندې دین نوم یې خېدنو دا به څه ترقی وکي د دنیا یو محکمه او یو سرویس او یو ډیوټي اسی سړی تنشی ورکول سوچ دی وته سرٹیفیکیټ نه خوله خپل پورا نو نشي ملاوي دی ښا او د دین کې هیڅ تپوس نشته ده دې کې هر چاله کوم مسلمانی کده انډیان سو کراغلی او خو ګیر او ګدا او پټکي والی اډیر او مدخل قل امامتی ورکی چنیت میکړه د دل د اخلاص په دې حاس زیر امام پسې دې کې هیڅ پتن دی ولی د دې سم معیار نشته کنه بے معیار دین دې کنه معیار خو دې پکارو چې که دنیا په کار کې ستانه سوک به الا ټریټ راشي ان پر نو خیر دې خبره نه ده ډور نقصان نه دی و چې دل تر راغې د دین نه نو خبر نو هغه عبادتونه غرس خراب شو کنه نو دې ډېر سوچ او فکر کوي زمونږ هر یو عمل اغه زمونږ د پاره ذریعہ د نجات ته خوب دي شرط باندې چې مونږه قدر وکو مونږه عزت وکو کله پیغمبر سنت ته نو ډیر په درون نظر بوته ګورو که خبر شو چې اوځه کې د قران درس کیږي نو کوشش وکو چې ځان رسو یوځه کې عالم بیان کوي حق پرس نو ځان ورسو چیرکه زړه تسرالو څه خبره مو اوریدا زړونو کې د الله نه ير رااله خامخای کنه چله رب العزت وی فبشر عباد الذين يستمعون القول خوش خبری ورکا زما غ بندیان تا چاغي غوګر زی په خبره پسې چې حق پکې معلوم فیتبعون احسنا نو چې کومه خبره اومنتا د دین د سنت او د قران نو دا غي تابعداري او کی هغه په عمل کې راولي الله وی داسې بندیان لزما طرف نظر ورکا پیغمبر ته وی کنا دا ډیر اوچت مقام دی الله دې موږ له توجه پیدا کړي چې مون قران او سنت باندې عمل وکو او د دې کوشش وکو او قدر او عزت یې وکو او سوال کو چې الله مونږ له توفیق راکړي دا ډیر ګران کار دی ښا واخر دعوان.